Hani Rabbiniz? Şükür ederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz ki azabım çok şiddetlidir, diye bildirmişti.